إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الاعتبار في نهاية العام مزيجتيو يابو وكمالزيكا ماكا Enyi ndugu zangu Waislamu tuelewe kwamba hivi sasa sisi tupo katika jambo la kumalizika mwaka. Kwa maana mwaka wa Kiislamu huu ni mwaka ambao tulikuwa sisi tunaishi na leo inafikia kwamba uko kingoni kwake. Kwa maana tumemaliza mwaka huo. Kwa hiyo kila Muislamu anatakana kwamba aweke mazingatio kwa kule kumalizika mwaka huo. Ajiulize na atafakari kitu gani ambacho alichokuwa amekifanya. Kile ambacho kilichokuwa ni kizuri. Yeye awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzidisha utiifu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kila kile ambacho alichokuwa amekifanyia mapungufu katika mwaka ambao unamalizika basi awe ni mwenye kujilaumu na awe ni mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba msamaha kwa yale mapungufu ambayo alikuwa ameyafanya waalamu na tambueni vile vile anna amarana ya kwamba ule umri wetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametukadiria tuishi katika huu ulimwengu wasanawatana na ile miaka yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametujalia sisi tuimalize miaka hiyo katika huu ulimwengu wa ayamana wa layalana na vile vile yale mishana yetu na ile misiku yetu hiya rasu malina fi hadhihi alhayati dunya tuelewe na tufahamu kwamba umri wetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ametukadiria na kumkadiria kila mmoja kwa kile kiwango ambacho Allah anajua hikma yake ya huyu kumpa umri wa miaka kadha na yule kule kumpa umri wa miaka kadha kadhalika na miaka ambayo Allah alikuwa amekadiria ambayo sisi tunaipita miaka hiyo na tunaimaliza miaka hiyo kadhalika ile michana ambayo sisi tunaikata michana hiyo na ile misiku ambayo sisi tunapumzika ndani yake hiya rasu malina fi hadhihi alhayati dunya tuelewe kwamba ndio rasilimali ya maisha yetu ya hapa duniani ndio mali yetu kuu ambayo tukitumia vizuri ndani ya maisha haya ya kidunia itakwenda kutunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bal hiya khilfatun bali hayo maisha huo umri ambao Allah aliyokuwa ametukadiria na hiyo miaka ambayo sisi tuimaliza na ile michana na misiku bal hiya khilfatun bali hayo ni masiku ambayo yanapishana na takallabu fiha baina al-layli wa an-nahari sisi tunabadilika baina ya usiku na mchana kwa maana leo mtu huwa hapa kesho huwa pale kesho kutwa anakuwa kule natakallabu fiha baina al-layli wa an-nahari sisi tunabadilika katika siku hizo ndani ya michana hiyo ndani ya misiku hiyo ndani ya miaka hiyo baina al-layli wa an-nahari baina ya usiku na mchana wa sabahi wa masai na vile vile baina ya asubuhi na jioni yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara yeye Allah ndio ambaye alikuwa amejalia usiku na mchana كان خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أمجاليه سكونا مشانا كواريفيتو أمبابيو فينا بشانا ونقوجا مشانا بعد كماليزيكا مشانا ونقوجا وسيكو بلا كوينجليانا بتويفي الله مفيكا بتويفو لمن أراد أن يذكر ويولي أمبايا من يكتاكا كمكمبوكا الله سبحانه وتعالى نكمتاجا الله أو أراد شكورا أو أفكسودية kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaujalia usiku na kaujalia mchana yataapabani vikawa ni vitu viwili ambavyo vinapishana, kama kala al-Imam Ibn Kathir, kama alivyosema al-Imam Ibn Kathir anna Allah azza wa jalla, ya kwamba Allah azza wa jalla jaala al-layla wa al-nahara, ameujalia usiku na mchana yataapabani vikawa vitu viwili vinapishana, tawqitan li'ibadati ibadihi lahu, hali ya kuwa ni mwenye kuweka wakati Allah, kuziwekea wakati zile ibada ambazo Allah aliwataka waja wake wazifanye ibada hizo. Faman fatahu amalun fil layli, basi yule ambaye itakayompita yeye matendo wakati wa usiku, labda usiku alipitwa na matendo ya kujikumbisha kwa Allah, istadrakahu fil nahari, basi afahamu mchana Allah vile vile ameweka matendo mengine atayadiriki yale ya mchana. Waman fatahu amalun fil nahari, na yule ambaye atakayepitwa na matendo wakati wa mchana, istadarakahu fil laili, atayadiriki wakati wa usiku. Hizi ni nyakati ambazo ndani yake kuna mazingatio makubwa sana, lakini kwa nani? Liman arada an yadhakara au arada shukura, ni kwa yule ambaye yeye mwenye kumkumbuka Allah, kwa yule ambaye anataka kumkumbuka Allah, kwa yule ambaye anataka kumtaja Allah, kwa yule ambaye anataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala, au akataka kumshukuru Mola wake subhanahu wa taala, na huku akizingatia kwamba mimi kila siku yangu ambayo inaondoka hapa duniani, basi naondoka kwa maana umri wangu unaondoka na unamalizika, na mimi nasogea kuelekea akhera. Huyu ndio ambaye atakayejua kiukamilifu kabisa na kwa thamani iliyokuwa kubwa kabisa kwamba umri wangu hivi sasa umekwisha kubakia ni mchache, na huu mwaka ambao unamalizika mimi tayari nimekwisha kupunguza katika umri wangu ambao ulikuwa umekadiriwa. Kama nilikadiriwa miaka 30, sasa imebakia 29, na kama nilikadiriwa mimi niishi miaka 40 na sasa nishaumaliza mwaka, basi imebakia ni miaka 39, na kama nilikadiriwa kwamba mimi nibaki niishi siku tatu zilizobakia, basi tayari kwamba siku ya leo ikimalizika tayari zitakuwa zimebakia siku mbili. Kwa hiyo mtu kama huyo huwa anafanya bidii ya hali ya juu, anafanya juhudi ya hali ya juu kabisa. Mfano wake ni kama yule ambaye anataka kuingia katika ndoa na siku zishafika, juhudi yake inakuwa kubwa. Au mfano wake ni kama yule ambaye anataka yeye kufanya mtihani na masiku yameshakufika, na huwa anafanya bidii ili ahakikishe kwamba asifeli, juhudi yake inakuwa kubwa. Sasa katika haya maisha kidunia, enyi ndugu zangu Waislamu, tuelewe na tufahamu kwamba umri ukishakusogea mbele, masiku yakishakatika, misiku ikikatika na miaka ikikatika, fahamu kwamba wewe umri wako umepungua. Watakikana uzindukane, watakikana ufanye juhudi ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mwaka utakaoingia, basi bidii yangu iongezeke, na isiwe kwamba bidii yangu ni yenye kupungua kama mwaka ambao ulikuwa umepita, bali bidii inatakikana iwe ni kubwa sana. Lakini hayo hayapati isipokuwa liman arada yadhakara au arada shukura. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الإسلام الإمام ابن كثير wakati alipokuwa anaendelea kutolea maelezo aya hii akasema, faman fatahu amalun fi nahar, yule ambaye atakayekuwa yamempita matendo wakati wa mchana, istadarakahu fi layli, yatamdiriki atayadiriki matendo wakati wa usiku. ومن فاته عمل في الليل استدركه في النهار na yule ambaye alikuwa yeye amepitwa na matendo wakati usiku atadiriki mchana na yule ambaye alikuwa amepitwa na mchana basi usiku atakuwa ni mwenye kuadiriki akasema wajaa fil hadithi sahihi na imekuja katika hadithi ambayo ilikuwa sahihi hadithi ambayo amesimulia al-Imam Muslim hadithi ambayo amepokea sahaba mtume Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahari hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakunjua mikono yake wakati wa usiku ili kumpa fursa yule ambaye alikosea wakati wa mchana iwe kwake yeye ni wepesi kutubia wakati wa usiku kwa sababu mikono ya Allah amekujua kupokea toba za waja wake kwa kila ambaye alikuwa ameteleza wakati wa mchana basi Allah anakunjua mikono yake wakati wa usiku kumpokelea toba yule ambaye aliotumia mchana wake vibaya wakati mchana amekushakumaliza ameingia usiku anatakana kwamba arejee kwa Allah na akizindukana akiweza kurejea kwa Allah basi atamkuta Allah yabsutu yadahu amekunjua mikono yake kumpokelea toba mja wake huyo na kumpokea mja wake huyo na kumsamehe yale ambayo alikuwa ameyafanya wakati wa mchana wayabsutu yadahu binnahari liyatuba musii'u al-laili na Allah anakunjua mikono yake wakati wa mchana ili kumkubalia toba yule ambaye anafanya madhambi wakati wa usiku kwa maana yule ambaye anafanya madhambi wakati wa usiku muda wake wa usiku akautumia vibaya akamkosea Allah subhanahu wa ta'ala akaumaliza usiku huo kwa kumkosea Allah basi anamkuta Allah wakati wa mchana amemkunjulia mikono yake anatakikana mja huyo arejee kwa Mola wake atubie kwa Mola wake Allah atakuwa ni mwenye kumpokelea toba hata tatulu ashamsu mimma gharibiha mpaka jua litakapochomoza kutoka magharibi yake jua likichomoza kutoka magharibi hapo milango ya toba inakuwa imefungwa hii hadithi inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi nyakati za usiku na mchana waja wanazozitumia waja wanazozimaliza basi Allah yupo karibu na waja wake waja wanatekana wajielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wafahamu kwamba haya maisha ya kidunia ni masiku ambayo yanakatika ni masiku kila mmoja amekadiriwa na kiwango chake cha kuyamaliza masiku hayo na akihakikisha kuyamaliza masiku hayo basi aelewe mja huyo kwamba akiondoka duniani yale masiku ndiyo ima itakuwa ni kheri yake ambayo yeye alikuwa ameitanguliza mbele ya Mola wake ima itakuwa ni shari ambayo yeye alikuwa ameitanguliza mbele ya Mola wake itategemea namna gani ambavyo huyu mja alivyotumia yale masiku michana alitumia vipi misiku alitumia vipi umri wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amemkadiria yeye aishi katika katika hii dunia na katika huu muda vipi yeye aliutumia umri huo je aliutumia katika jambo la kumtii Allah au kwamba dunia ilimdanganya dunia ilimchukua na ule udanganyifu ambao ulikuwepo katika dunia ulimdanganya kama Allah alivyosema kwamba Allah amesema katika Qur'ani kul mata'u dunya qalilun hakika sema mtume wangu kwamba maisha ya kidunia starehe za kidunia ni chache sana wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudhlamuna fatila na akhira ni bora kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile Allah akasema pahala pengine kwamba maisha ya kidunia mata'ul ghurur ni starehe ambazo zenye kudanganyisha na ndio maana ukisoma Qur'ani katika sehemu tofauti tofauti Allah anaonyesha kwamba maisha ya kidunia ni pumbao tu kama Allah alivyosema innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fahamuni jueni hakika maisha ya kidunia ni pumbao na ni starehe na ni pambo tu na kujifakharisha baina yenu wa takathuru fil amwali wal auladi na vile vile ni kukithirisha kuzaa sana na vile vile kukithirisha mali mtu anakwenda huko mashariki ya dunia anakwenda magharibi ya dunia lengo akithirishe katika mali zake ambazo yeye alizokuwa nazo ili awe na mali nyingi sana lakini maisha ya kidunia mfano wake kama mvua ambayo ilikuwa imeteremka juu mvua hiyo ajabal kufara nabatu wale wakulima ikawapendezesha ile mimea yake baada ya mvua kunyesha mvua ikawa ni yenye kunawirisha ile mimea mimea, basi wale wakulima wakawa ni wenye kufurahishwa, wakaona kwamba sisi tutalima, karibuni tu tutavuna, karibuni tu tutapata mazao, hivi karibuni tu. Thumma yahiju, kisha hayo hiyo mimea inaanza sasa kunyauka, patarahu musfarra, utaiona hiyo mimea imepiga umanjano. Thumma yakuna hutama, kisha hayo mimea sasa inakuwa ni mabua matupu, inakuwa imekauka moja kwa moja, kwa maana haina thamani yoyote ile. Mtu anasema ah, jana tu hii mimea alisema nitaivuna, lakini asubuhi yake anakuja mimea imekwisha kukauka, haina thamani yoyote ile. Na pahala pengine Allah amesema innama mathalul hayati dunia, hakika mfano wa hii dunia ambayo waja wake amewaeka Allah subhanahu wa ta'ala, na akawataka wao watende matendo yaliyokuwa mema na wajikurubishe kwake yeye kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, akasema kama in anzalnahu minas samai, kama ni maji ambayo yalikuwa sisi tumeateremsha kutoka juu. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maji hayo yakachanganyika na ile mimea ambayo mimma yaakulu nnasu wal an'am, na ile mimea ambayo katika ile ambayo wanakula watu na vile vile wanakula wanyama. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanati, mpaka pale ambapo ardhi sasa ikawa imechukua pambo lake na ikawa imepambika, kwamba watu wakipita katika ardhi ile wanaikuta ni kijani kibichi, wanakuta kwamba hapa pemenawili, hapa kwa mazao haya sisi tunavuna bana. Kwa maana tunakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, kwa maana wao wanaona kwamba hapa kwa hii hali hii sisi muda wote tunavuna. Thumma ataha amruna, Allah anasema kisha kwamba katika hayo mazao, ataha amruna laylan au nahara, kisha ujiliwa sasa, baada ya kushakuona wao wanadhania kwamba watavuna katika hiyo ardhi. Hata idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanati wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, na wale watu wake wakadhania kwamba sisi tuna uwezo wa kulima hapa, sisi tuna uwezo wa kuvuna hapa, lakini matokeo wapi? Amri yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema ataha amruna laylan au nahara, hatimaye kwamba inakuja amri yetu katika hayo mazao hayo, huja moto au huja chochote kile ambacho kitakachofanya kwamba yale mazao yawe ni yenye kuteketea, kuyafanya yale mazao kuwa ni yenye kufisidika yote moja kwa moja. Baada hapo sasa, watu wakija asubuhi wanakuta yale mazao yamekuwa ni mabua matupu, yamekuwa kwamba kama kwamba yamefekwa. Kadhalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun, Allah mwisho aya hiyo akamalizia maneno akasema na kama hivyo sisi ndivyo ambavyo tunavyozipambanua aya zetu kwa watu ambao walikuwa wanatafakari mambo, kwa watu ambao wenye kuzingatia, kwa watu ambao wenye kufahamu, wakajua, wakazindukana, wakajua kumbe sisi haya maisha kidunia si maisha ambayo yatakayotufanya sisi tudumu hapa. Inama hiya tuluu wa zawalu, bali kilichokuwepo maisha haya ya dunia ni kuchomoza tu, kama vile ambavyo linavyochomoza jua na kuondoka, kwa maana kama vile jua linavyoondoka hivi sisi hatuoni kwamba jua tatulu kila yaumi, jua kila siku linachomoza, fi mashrikiha min mashrikiha, kutoka mashariki yake, watahrubu kila yaumi fi magharibiha, na kila siku jua kwamba linachomoza linazama magharibi yake. Hadha idhanun, hili ni tangazo ambalo wanatangaziwa watu wazingatie, kwamba jamani nyewe hayo maisha ambayo ya kidunia, jamani nyewe huo umri ambao mliokadiriwa, jamani nyewe hiyo miaka ambayo mliopewa, tayari mkiliona jua lachomoza kutoka mashariki yake na likazama magharibi yake, fahamuni kwamba siku yenu imekwisha kuondoka, kama mwaka umekwisha kumalizika, kama yale masiku umekadiriwa yawe ni idadi kadha, basi yamekwisha kupungua, fahamuni hivyo. Kwa hiyo mukae katika hali ambayo ya umakini, mukae katika hali ambayo ilikuwa nzuri ya kuzidisha matendo yenu katika ile safari yenu na hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipigia thamani yake, akasema mfano wake ni kama msafiri ambaye yeye amekaa chini ya kivuli kisha akaondoka zake akakiacha kivuli, ndiyo mfano wa hii dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pahala pengine akasema lau kanati dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma safa kafiran sharabat ma'in, lau kwamba dunia ingelikuwa inalingana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ingelikuwa ina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama mfano wa bawa la mbu tu, Mungu sote tunamjua, bawa lake likoje, ule udogo wake ukoje, na wepesi wake ukoje. Lau kwamba dunia ingelikuwa ina thamani kubwa mbele ya Allah na ukubwa wake kama mfano wa bawa la umbo, basi Allah anasema singelinywesha kafiri hata lile funda moja, asingelimpa. Lakini wapi, dunia haina thamani. Dunia ni mapito tu, ndugu zangu Waislamu. Kama ulikuwa una mikakati wewe ya kuhuisha dunia yako zaidi, basi akhera inatakikana iwe kiwango chake ni kikubwa zaidi. Na ujue kwamba mimi hivi sasa umri wangu umekwisha kusogea, umekwisha kwenda. Hebu tuchukue mfano mmoja, mwezi unavyoandama huu, tangu ulipoanza ulipoandama mwezi unakuwaje? Ukiandama unakuwa ni mdogo, baadaye unakuwa mpaka mwezi sasa unakamilika, unakuwa kamili. Kisha baada hapo sasa mwezi kwa upande wa pili unaanza kupungua, unapungua mpaka unakuwa ni mdogo, baadaye unakuwa haonekani tena. Ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo, kwamba yeye anapozaliwa anakuwa ni mdogo, hawezi kutembea, baadaye anatambaa. Baada ya kutambaa sasa ananyanyuka dede, baada ya kunyanyuka dede sasa anakwenda kidogo kidogo, na anakuwa mpaka sasa nguvu zake sasa zile ambazo alizokuwa madhubuti zinaanza kupungua, anarejea katika hali ile ile ambayo ya kukosa nguvu. Mpaka sasa anatambaa, mpaka sasa anakaa, hawezi tena kutembea, na mwisho wake anamalizika, anakuwa ni mwenye kuondoka duniani. Haya ndiyo maisha kidunia, ndugu zangu Waislamu. Kila mmoja anajijua mikakati yake, kila mmoja anajijua malengo yake, kila mmoja ajitathmini katika malengo yake, kila mmoja ajifahamu kwamba mimi si wa kuishi duniani milele. Mimi kama nilikuwa na mipango ya miaka 20, basi fahamu akhera ipo karibu. Hii ndiyo ambayo inatakikana kwamba sisi tuifanyie kazi kwa kikazi ambayo ilikuwa kubwa, kwa kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa. Na mifano mingi sisi tunaiona kila siku, lana maiti mshayehu, tuna maiti tunawasindikiza. Leo tu ukifungua redio wasikia kwamba maiti wamekufa, tena sio mmoja, si wawili, maelfu kwa maelfu. Hawa wote walikuwepo duniani, hawa wote waliishi katika huu ulimwengu, lakini wapi? Na hawa vile vile walikuwa na malengo kama wewe ambavyo ulivyokuwa na malengo ya kidunia, lakini malengo yao, je, jiulize, waliyakamilisha? Je, malengo yao waliyatimiza? Je, walifikia katika ile target ambayo wao walikuwa wameilenga? Wapi hakuweza kufika katika target ambayo walikuwa wameilenga? Na ikiwa kwamba wao walikukistep katika amri ya Allah, basi ndio wamefisidi maisha yao ya kidunia na maisha yao ya akhira. Sasa wewe umewekwa duniani kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mimi sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa lengo apate kuniabudu mimi, isipokuwa lengo atekeleze amri za Allah subhanahu wa ta'ala na waache makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jiangalie, jitathmini, ewe Muislamu, katika amri za Allah, je, umezitekeleza kwa kiwango gani? Na je, hizi amri za Allah zimepata nguvu kwa kiwango gani katika yale maisha ambayo wewe unaishi, na katika ile sehemu ambayo wewe uliokuwa upo, na katika zile sehemu ambazo unazozunguka? Sawa ikiwa uko nyumbani, sawa uko katika jamii, sawa ikiwa uko kazini, sawa ikiwa uko popote pale katika hali ambayo Allah amekuwezesha kuwepo, je, sehemu hii mimi nilokuwepo ninatekeleza vipi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhakikisha kwamba hawa ambao walikuwa wamenizunguka katika haya maeneo, je, na wao wanaathirika vipi katika kutekeleza amri za Allah, na wanaacha vipi makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukiondoka duniani uondoke katika hali ya kuamaliza masiku yako katika ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameiridhia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuwafikishe sisi tuwe ni wenye kutumia ule muda ambao Allah amekuwa ametukadiria muda huo, tuutumie katika njia ambayo ilikuwa nzuri itakayomridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna warfa'na wala tabana wansurna wala tansur alaina wansurna wala tansur alaina qumu ila salatikum yarhamkum Allah wa aqimis salat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah.